مش معروف بس خلكم شيل هذا يا طالبين ما هو سبب درس ونص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اول ایسکه اول باب شروع پاول باب کې د درې فرقو بیان روانو دو فرقې مفصل داغي صفاتونه او حکمونه مون بیان کړو د درې می فرقې جزالینو داغي کې زمونږه خبره شروع وا داغي سو احکامات او صفاتونه بیان شو خو چې کم اهم صفاتونه په نورو سورتونو کې نو هغه ان شاء الله اوس موږ لږ بیانو چې له وضاحت شي د دې په فرقه چې دا ناکارا صفات پچا کی ځان نه وباسي چې پچا کی نه دره کا ته مونږ شکرې یو کې چې الحمدلله ما کې نشتا منګام یادو اول خې دلته کشمیرې ومن الناس من یقول آمنا یو صفته داو پخلے مومن دے دویم صفت داو یخادعون اللہ دو کباز دے دویم صفت داو مرض مرض دا منافقت تے فدکے سلورم صفت داو چدے مفسد دے پنزم صفت داو چدے مومنانو تا صحابو تا نسبت دا سکے دا صفحہ کئی فغم صفت دا مومنانو سره مومن دی او بدلیانو سره بدلی دی او مبتدیینو سره مبتدی دی او وغم صفت دا دی چټو کې کوي اتم صفت دا دی چاغي سره لاغ داغي ملګری دی نهم صفت دا دی پر سرکشو کې دی او لسم صفت دا او اشتراو زلالا بالهدى گمراہی غرکلا پا قرآن و سنت مانے دا اللہ صفتن بیان کلا تلک عشرتن کاملا حکمن بیان کلا یو حکم وما هم بمومنین وما یشعرون ولهم عذاب نلیم ولیکن لا تشعر یشعرون ولیکن لا یعلمون ہاں وَيَمُدُّونَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صفتونِ لَسُنُ حُکْمُنِ مُخُودَ اللَّسْعَتَ دا مومنان ندی دا پوین ندی دیل دا دروغ جندی دیل عذاب درناک دے دی پوین ندی دا رنگی دی ٹوکی کون کی دی دی سرکشو کے درن اپراد دی او په سمالار روان دي او ته صرف یوسو صفاتونه بیان کړه تاسو وګورئ د قران لووند کولاو کوي او د دې نور صفاتونه لووند کولاوي د دې سورته بقره 200 پغم آیات وګورئ 206 200 پغم آیات د دې سورته بقره دیمه سي پارا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَفِ الْأَرْضَ فِنزَمْ نَشُورُكُمْ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَفِ الْأَرْضَ يُبْسُدَ فِيَا کلا چهو گرزی دا منافق صادقوانا واری نو کوشش کئی پزمکہ کے دیر پارا چه فساد گرزمکہ کے وَيُو لِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلِ او حلا کئی فصل او نسل دا مومنانو منافق چه صادقوانا لال فساد بکئی فسرنا و نسرنا بدا خلقو حالا کئی واللہ لا يحب الفساد دارنگی بل صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ كَلَا شُؤُونُ زِيدَ لَهُ غَيْرَتْ فَكَوْلُ دُبُّنَا عَلَكَ وَإِذَا كَارْمَكَوَا وَإِسْتَادَ قَسْتَيْكُمْ زما خپل سرمایه را خپل مال مې له خپل بغنه مې رستا څخه کار دې مال دا کوه او دا مکوه اون زی درل غیرت بلسمی په کولو ذ گنا پاس بو جهنم ولبیس المیاد دا داغه صفته سوره آل عمران یو سوره تل سم آیات وګورئ 118 یا ایوہ الذین آمنوا سنورم سپارا آل عمران یوصل اصل لسم لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة اے سکے فتح اللہ سمکے نا دیکھو اکینا دیکھو ماتا مخا مکینا دیکھو پاسی دورا پاسی دورا ماتا مخا دیکھو اکینا مدا ما هم کین شخص ده فهم تم ده فاکین نه بوږه نشاته ناز دې جزال نو پټ ناشو یا ایه الذین آمنو یا ایه الذین آمنو لا تتخذوا بطانة من دونکم اے مؤمنانو منی سه دل دوست د ګړ دوست بطانة د بطن نه ده من دونکم سوا تاسو نه چستاسو مل کرے ندید و تلو دوستانو سر مساتا ولی لا یالونکم خبالا الانکی پتاسو تفساد فساد الانکی بیمانا ودو مانتوم خوخیستاسو تنگی دل چپا کمشی تاسو تنگی گئی اغب دے والی قد بدت البغضا و من افعائیم دا صفتون ازان سر اولی گردی بیمانو قد بدت البغضا و من افعائیم تاکی احکار شوی دی بغزونا دا غید اخلونا دا چه میسج با کئی دا چه خبر با کئی چه رب ایمانا دزلا غب بغز او تو اغر او باسینو او آمان دی خبی جنو چه قد بدت البغزاو من افوائیم مخامخ شا مخامخ راشا پتا بیا لگی ها دا گورا چه ده کمو خلقو اصل وی نو داغه اصل معلوم وی داغه پاس بانه مکمل پتی نو چاگا لیت مجرور ہو تاسو وقتی وی کنا ها من چه ده چا پلان معلوم نی نو آغا تا زبنم سپتی بیا نو آغا نامعلوم داغو که جزا مزالکا لوگوں کے خدا سا ہو کنا اخکارا ہو زیور کا پتور کا نمور کا نظر بیا پتہ لگی بیا دا جو خو آغا من ورائی جو در آخوا دیوالون نلگی آئی جنگ با کئی منافقا ودو ما نتوم قبلت البغضا من افوائیم تاشمیر اگوری خطر دارین خسرے تاکی اخکارشوی دی بغزونا دخلو دا غینا دخلو نے بغز کارشوی دی نپخلے لگی آرے بدرد وی وما تغفی صدورهم اکبر حوا چ پټې دي سني داړي لوي دي من یو حدیث بیان کو د یو مسلې بیان کو مفصل مدلل نبیا ماسوتن بلتن کی مبتدین نوافل لګیا دای تردید کوي بیا وا تردید مکو په دلایلو تردیدو کا آو اداشتا چا ویلی چشتا کتابو کی راضی زهو کتاب خیم صفه خیم جل خیم عالم خیم مکتبه خیم مطبخ ہے تنم شوخ ہے کتاب کرا حدا علم دی رزانا خرافات شرکیات بیدات پیدا ہوئی ولی دا سے کہے ظالمہ سواب اتا پیشکے گئے دا اللہ دربار کے ما سر صدق گئے دا خطر قرآن سن سر عزت کے زخو کتوے و کتنوے زب بیانو خونا دا خطر دا اللہ و دا پیغمبر سر عزت کے بیمانا خلقو حدا چا شرکیات و بیدات پیدا ہوئے و خورے نزان خبر کے قد ها بدل بغضا من ابوائم ذات خبر چې په لکه خلوص څنګه راځي قد بدات البغضاء چې انتظار جا يهودم نو ورته داسه تحریف لکه څنګه چې دانن خلق کوي قد بدات البغضاء من افواهم تاکي کار شي دي بغزنا دخلو دو دینا دخلو نه هغه بغض کاوه بیا لګیا عالمي وما تخفي صدورهم اكبر اواغه چې پټي د دې سینې هغه ډېر لوی دي غټ غټ غونډانی په لګي ساتري دي هغه ډېر لوی دي قد بینا لکم الایات تاکي کار شي کار کړی الله او من تاسو ته پارا الایات نخد دشمنی مؤمنا سال فارم د منافق نخ بیان کړی دی وی به جنا لا ان کنتم تاقلون کتا سو پوی گئی مو هو الحمدلله عقل له ها خبر شي الله وی انتم تاسو اولای دا کسانه توحبونم چمینه وکوي تاسو هغه سره ولا يحبونکم امینه نکي دی تاسو سره الله وی تبو سره مینه کې تبو دا مؤمن دی مولا دی حلال کې الله وی هغه تاسو سره مینه نکي تا په قران او سنت باندې تردید او رد کوي نو دا سمینه وا وتؤمنون بالكتاب كله او یقین کوي په کتاب ټول باندې تاسو په ټول کتاب منئ ها واغی باج منی او باج نه د خپل مقصد لپاره احکار کی بل صفته دار ویزا لقوکم قالو آمنا کله چې مخامخ شي تاسو سره نوای مونږ ایمان وروړي وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ او کلا چلال شي ستاسو دو خوانا لال شي راشي معلومات کئی جگر مو خب غم خب بیل کو سچو چاہ خواشی دا خمال سو کو سم نکی گی گی ندا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْزِ چِچی پتاسو بانی ستاسو دو وجنا بندو ندو گتو دو وجن دو غسینا وکلو په لوه ټول شو کوم قلوا موتو بغیذکم لشی صدات قلوا غصونا زوام وردار شنو چې چوي سوځي ما هو قران او سنت بیان کړی تا ته بدعات خخکاری ما ته سنت خخکاری تا ته شرکیات خخکاری ما ته توحید خخکاری نو ته توحید دشمنی ته سنت دشمنی ان الله علیم بذات الصدور بیشک اللہ پو دے پا مرادون دو سنو باندے اللہ خبر دے نو نبیاوئی ان تمسزکم حسنتن تسوم و ان تسبکم سیاتو یفرہو بیا کورا جگی تاوست خوشحالی نو خفا کئی دا خوشحالی دی لرا کتا تا لگ خوشحالی ملاو شو آن دے بیا سوزی ویدا والی یرا دادا کم دینا یرا او کورا جگی تاوست تکلیف څه تکلیف او مصیبت پر باندې راځي او که بیا نه کوي یا فرحو خوشحالي پای باندې دا هي انسان دی دنیا دا هر قسم حالات په انسان باندې راځي کله دا غم وي کله دا تکلیف وي کله دا خوشحالي وي وان تصبروا او کتا سو صبر وکاله وي وتتقو ځانم بچکره دوستي د کفارو نه دوستانه مو سبونه ساتلا لا زرکم خیدهم شیعا نو زرن نشد سولے زرن نرسی تاسو تا قیدهم تدبیر داغی دزرے سن نقصان دت نشد سولے میارے گا ان اللہ بمایا ملون محیط بشک اللہ پاکا تکوئی تاسو دارے ہاتک ان کے دارنگی دتی صورت آل عمران یو سن اتش پیتا 188 یک صد شست و هفت الذین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ ادفعوا اولی شدیتا راشه جنگ کی پلاړه د الله کی یادف کوي کافر لرا جنگ کته کافر زور اور شوه له جنگ سلو کا مقابله وکا یا کافر دف کوي خپل ملک نو با سي دفاع وکړه خپل باډرو نوایدا منافقا لو نعلمو قتالن کومنګا پوی دې په جنگ باندې لتوانا کو منبا تابیداری کړي وستاسو هم په جنگ نه پوی ګنا څنګه په خوراک پوئږي او په جنگ نه پوئږي. یا کمنګا پوئ دی چې دا جنگ دی منگ با منیو خدا خو جنگ دی دا خواست آغا خلاوالا دی جاعت تا بعض خلق منافق سوئی دیو تا خلاوالا دا جنگ نوئی ہوتا دا جاعت نوئی هم لیل کفری یوم ایزن اقرب من هم لیل ایمان دی کفرتا پدا رزد جنگ کے دی نزدی دی دین ایمان تا ایمان تا دور نزدی نزدی سورچ کفر تا نزدی دی کته ولکه کافر بشه مګو داده خبره وی کافر سی مې زه کافر یم مخې سره بیا خبره کفر کړی وای دې په خلخلو باندې مالې سفي قلوب ما شنو وی داغه پړونو کې په خره وی یا مننا فل کې ایمان نه وای په خلخلو شنو وی داغه پړونو کې الله خپوي با چدای پټي سورته نساء ګورې تاسو یوش پیتا آیات دو سورت نساء پینزمہ سپارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا كَلَا چِوِلِجِ دِ مُنَافِقَانُ تَا رَاشَئِ آتتا چرالی گلی اللہ او راشی پیغمبر سنتو تا دا اللہ کتاب تا راشی کنز دکی دا اللہ کتاب رائیت المنافقین وینی بتو منافقانو لرا یسدون عنکا سدودا چاولی بستانا پاولی دو سرا خلق مالی پخپل مولی نورم بندی خپلم بندی یو اتیاد نستاو گوری وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَيَمَنُّ لِمَنِ الْوَايِ نکړه چلار شي استاد خوانا استاد پاجي ګولار شي نو بيتا طائفتون شپتري او دل نه دینا غير الذي تقولوا بلا خبرنا شتاو ته ویل دا شتاو ته کما خبر ویلی وا چې ما خام ماسوتن بجال نزو نو بجال نزي هغه نه خلاف وخت ری یا تاو تویلی واش توحید خبرو وایا نو چلا استاد اوزگارو چه داو منالی وانی ری منگ پچا کوت را کئی گا اغین اخلا بیاش پتی ری یا ایویلیو چه تاس راغلیو چه آمننا نو چلال نو بیال توی غیر آمننا نما نما دادا منافق همیشه کار دی دارنگی دواو یا نمبر آیات دی صورتی نسا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ بَعْضَ اسْتَاسُنَا سُورِي چې په خپل مسوس دي لَيُبَطِّئَنَّ بَتِي سُست ډیلا بَعْضَ اسْتَاسُنَا ډیلا او سُست دي نورم سُست دي نورم ډیلا کوي په خیره مله گزارا فَإِنَّ صَابَتْكُم مُصِيبَةٌ لَّكُورَذِي تَاسُ مُصِيبَةٌ قَالَ وَإِذَا مُنَافِقٌ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ تاکی احسان کرے والله په ما باندې الله احسان کرے او چې زو سره نومه اذلم کوم ما هم شهیدا واخر چت نه یګن تمام ملوي اي او توا مشه دنیا کې پاتې کیږي اذلم کوم ما هم شهیدا کما ګول یو کما نه ته مقرر نه غنه بدلیږي ها اذلم کوم ما هم شهیدا ها کلا کلا شنو مزر د استیسر شهیدن گوا خلی زر سر نوها ولی نسا فکم فضل من اللہ او کچر تغرسی تاوستا فضل طرف دا اللہ نام نوائی دی کالم تکم بینکم و بینو مودا ویا کی تبا نو تبا نوے ویا کی تبا ویچ نو پمین ستاوزو کی بما بیند آئے کی سوک دو سو پلکی وی علیکہ ستا سوک دو سنو زدی ایرو ما کنا زخبائی کی ایرو ما کنا څوک دوست یاد نو او پره کوي یا لیتنی کونتم ام فافوزا فوزا نزیما زور سره وی ما باندې مال حاصل کړو هاي نو دا د منافقانو کار دی صفاتونه داري یو سل یو کم شپتا یاد دې سورته نساء وګورئ 139 الذين یتخذون الکافرین 142 کو رہے اثرین ان المنافقین یخادعون اللہ بشک منافقان دوکا قید اللہ سرا ان المنافقین بشک منافقان یخادعون اللہ دوکا باز دید اللہ سرا دوکی قید اللہ سرا بخبر خیال وہو خادعهم او دا اللہ سزا دو دوکی اور کون کے دے دیتا اللہ دوکا چاہ سرا نہ کہے اللہ سزا دوکی اور کہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ كَلَا چپاسیږي مستا قران لذي درس لذي مانزل لذي وقاموا پاسیږي د خوبنا یاد دین کاذ بارا کوسالا سوسپست ډېر سوسپستی قاموا کوسالا پاسی گی کنسالا ریسوس پس پاسی گی نا یورا اون الناسا زان خلقو تغیی اتنے لے کب پاسی گا بس بس اوکی نیا سارو بجی ناس توا ایتول سمی یو بجی دا با دا چاپ لار ٹیم کی رئی گا یار دا یو دولا دی با لار سم بیا باسی بس بانا مانا با حکم بس خامون پاسیگی الحمدللہ چو قرآن لروانیم الحمدللہ چو مل لروانیم خلق دو دنیا کاروبار مشاغل لروان دے زد قرآن مشاغل لزم الحمدللہ شکر دے خدا چرتزو دو قرآن مشغلا خامون پاسیگ خلق در دفتر تزی سنگ ازان برابر کے روانی و تدفتر یالی تر روانی دا اللہ کور ترازے او دا اللہ کور سرا پدی کے لگی آئے او احکم الحاکمین سرا ساتا لو او کنشن شورو دے قامون پاسی کو سالا سوس پوست یراؤن الناس زان خی خلکتا فلا یذکرون اللہ اللہ قلیلا او نیادی اللہ لرا پخل عمل کے مگل لگا لگ لگی آدھے لگا واکه چې خلک یې هغه بندو بیا واسه یوراو نن ځان ته خلکو ته چې کار تک لګ دی خدا بندو ولا یذکرون الله الا قليلا او نه یاد ی الله لا فقل عمل کې مگل لګ زبذبینا بین ذالک دو پلق دی پمیند دی گی مزبزب دی حروف کسر استراب دی تزبزب دی او حروف تزبزب دلالت دی پمانا دا استراب بانے سنگا چه دی حروف کے استراب دی نو مانا کے ہم گرد ود دی پختو کتا نا کہ ویدہ گرد ود دی مزبزب دی اگو رہو دکا گڑ وڈ دے نم زب زب دے قرآن وی دا چھ لفظ لو آیا چھ الفاظو کی حیران دے چھ پا الفاظو دو مانا کیم حیرانی مزب زب دے نو گڑ وڈ دے اس پوشے کپو نشوے پوئی رکر وڈواری بانے کھنے پوئی مزب زب دے بے نظاری کم مومن کو خالص مومنی کافر خو خالص کافری دا غریب گڑ ورده سی سی ده مومنانو سردا نو سی سی ده کافرو سردا نو ده لا الہ هاولائی ولا الہ هاولائی نده ده دلی ده کافرونا نده ده دلی ده مومنان اس وقت پہ اعتبار نکے مومنانو یرا اعتبار پہ ذکر نکو جو ده کافرو سرے تعلق دیر دے او کافروی چه پخپل کتاب باندې دې اعتماد نه کې ته دې اعتماد وکړه تاسو دا کنه دې غریب دا چې جن جوال لے ګډ ور دې مزبذبینا بین ذالک لا اله الا الله ولا اله الا الله نبی اور سوې یو سن 45 کې دیو جنا حدیث کې راځي د منافق مثال کشات العائره دې بین الغنمین پشان دا کړې دې چاگا دو کندکونو تزی او د دوالو کندکونو نا خپل فیده حاصل ای آغا گدا چپائی کی کدا ماده پیدا شی د بچی د دوڑو نو کدا یو کندک تزی اخپل فیده حاصل ای دا گدانو کلا بل کندک تزی بل فیده حاصل ای دا گدانو نا دا منافقم چه کم دے کے کم جماعت کم خلقو کے فیده ای آغا لزان نسائی دیکھے فیدہ را پیسہ ملائیوی گی التزا دیکھے فیدہ را پیسہ ملائیوی گی دلتا کزا ننا ملا مومن خوک لگی قیوزِ والالی کگتیو کتاوانی دارنگِ حدیث کے راجی من کانا ذل وجہینی فی الدنیا آو سو چاگا دنیا کی دو مخیو کانا ذل وجہینی فی النار دیبا خیر کے پو اور کیوی دو مخم چلوا چار چار سرائی نار چار سرائی مکے گا قرآن وی اک لکشا یاد کافر سرشا یاد مومن سرشا دلتم وی ان المنافقین فی درگ الاسول من النار بشکا منافقان با پاغلان دی طبق کی دورنا منافق ضرر دیر زیادو زرار زیادو نزک داغا سزام زیادو شوا دے کافر نمم لاندیوی صدا کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار خو منافق نو منافق سمانا جتا منافق منافق در نفقا پمانا در کروالی صدا دی نفقا نفقت السو کرش بازار اوس دا سلم ماخذ د دین آ د پاره د سلب راځي هغه کرواله ته لری کا نو صفات شو په دکی کوټواله دا منافق کوټره په واده کې دا منافق کوټره په خبرو کې دا منافق کوټره په دین کې نو معنا بزانه کې چې بشکا منافقان ان المنافقین بشکا کوټا چې د پاتې کې کوټه در کوټره اځه کې کوټره موس کے کوٹا دے زکاة کے کوٹا دے نو دو دن کار کے کوٹا دے نو درس کے کوٹا دے وعدہ کے کوٹا دے خیانت کے امانت کے کوٹا دے کوٹا در کوٹا دے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار بشکا کوٹا حلق چاہی کوٹا دی زکا منافق بانے وزنم سکوئی گمو خو پختانی وی خیبر پختنخوا کیو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشکا آغا کوٹا در کوٹا پاغلان دی طبقہ کی بیدور ولن تجد لهم نصیرہ الا الذین تابوا فاصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ چھ دینی خالص کرے اللہ تعالیٰ بیا خیر دارنگے سورۃ مائدہ درے پنزو سیاتو گورے پنجو سے مائداش فگم سپارا آیات نمبر 52 فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم وینی بتا کسان چی پرنو دائی کی مرض دے مرض منافقت دے مرض شک دے تلوار بکی دی فیهم دا غیب مرگر دیا گے دا غیب امدہ دے منافق اگا کافر و تروان دے او دا غیب سر دوستانا قائم اے وی مرا دام خود دی اچھا سر گزارا پکار دا وی مرا یقولون وائد اے دازکو سر تعلق ساتما نقشا یریگو منگن تشی بنا دائی را چوب رسیگ منگتا حوادث دا زمانی که تعلق نساتما نبیان برسرا تعلق نساتی غم خاطر اثر بریدی ها یواز کیمی ان تصیبنا دا اچا سره کوشش کو زرا زو سره همین اور سره ساته ان یقولون نشان تصیبنا دا ایرا واید یریغم چوبد شی منتا حوادث د زمانی نزک تعلق سره ساتو اور پسې بل آیات کوي اها اولائی اللذین اقسمو باللہ جاد ایمانم انہم لماؤکوم چداتا اصر دی حبتت اعمالم برباد شوی دی عمل دائی پا سبب دا مل کرتیا دی غلط و خلقو غلط و خلقو سر مل کرتیا اوکلا نو که خواه عمل ندی نو آغا دی برباد شو دا موال دا خو دیر نیکو کارو پردگار دی چه دی غلط و خلقو سر تعلق دی نو دا غی تعلق پو جا عمل برباد دی حبیتت آمانو ما برباد شوی دی عمل دائی برباد دا غی عمل او تباد دارنگی اگور تاسو انفال یوکم شپیتم یوکم پنزوستم آیات اگور تا خیال کاؤ یوکم پنزوستم آیات سورۃ انفال دی زیر از نظر وکړه ایل یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض اجب کتاب دیکھا او دې شروع کړي منافق دا څه ښکارا کوي تاته دا مو اتو لخل مصداقات ګورا پیر مولا ملنګ امی خان نواب حجی امیر اسو بیا تو لا ګورا چتا چې کوم چې په تونه پای کی هنو دی ول بیا هم مصداقات ګوري بیا یو له یو ګوري او بل له بل ګوري بیا قران عام ذکر کوي منګ عام ذکر کو دی ول بیا مصداقات ګوري ایل یقول المنافقون یو وی فلان دې صفاتونو مصداق دې بل وی فلانے دے دی مصداق دے بل وی فلانے کی داشتا الگ ادا خواہی کی ری بل وی دا خواہی کی ری بل وی دا خواہی کی ری وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ یاد کا چوائی منافقان واکسان چپنن کی مرض دے منافقان سوی غرہا اولائی دینہم دو ککری دیل ردین دے دی لگن دے کسان دی او ځان دې کار کتره ته ټول خلکو خلاف کوي او مقابله کوي تاسو چرته دې مقابله کولای شئ ګوره آل چا سره د گزاره پکاري او چې تاسو ټول خلکو سره داسې خلاف چلےږئ نو تاسو خبره به سو کوي بیا غرا هؤلاء دینهم دوک کړی دیلر دین د دې چن کسان دې او ټول دنیا په لخوارا صحابه چن کسانو منافقانو د مدینه وی دالک کسان دی دری سو سر پاسا او طول ملک لیم لا سر لی را منافقان وی ومی توکل علاللہ نسنگ اللہ زور ورکلا غی فا ان اللہ عزیزن حکیم سورة رات پنزی وشتم آیاتو گوری او توبہ خو ڈاکا دا نو توبہ دا کنر آ رو توبہ کی خو مستقل سو سفتو ندی یو شپیتا دری شپیتا ناغب انشاءاللہ پخپل زیرالو نو کاغذ صرف شاغذ شروع کنو آئے خواہ تفصیل بیا بیانے سورة دراب سیم آیات ماہ بیشکا پنزویشتم والذین ینقضون دلائی من بعد میثاقی آکسان چماتی وادے پز مضبط والینا وعده ما تکلا وعده کلیوا او پر ایک یا کام چو حکم کلی اللہ پاہی بانی ایو صلا چه پیوز اکلی جی ادار اکلی جی ویمسیدون فیلار او فساد گئی پا زمکہ کے اولائی کا لهم اللانا زمکہ کے فساد سنگو شرکیات و بدعات پھیلاوئی نو خورئی ظلم و ستم خورئی فساد گئی پا زمکہ کے دا کسان دیر ریلانت ولهم سودار او دیر بار دی بد انجام سورة احزاب دولسم آیات تو دوشتے میں سپاری ہو گو رہے نور کی مرازی سورة احزاب دولسم آیات دوشتے میں سپارا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض یاد کا چوی منافقان و واکسانو چپنو کی مرضو ما وعدنا الله وعدنا ذکره من صدا الله او پیغمبر دا الله الا غرورا بغیر د دوکه. دا خو دوکه ده چل کسان دی او ټول عرب ولا ملا تللی او سموی چل کسان دی او ټول خلق ولا پا مخوت للی دا خو دوکه ده. صدا اللہ دین بیانوا یواز اللہ با دی امداد گئی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ سوئے ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ کلی کی بطن تنہایا واللہ با دی مرستہ ہوتا عید دی و ملگری با دی پیدا کی ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ پدی علاقہ و پدی دور کے شیخ محمد طاہر یواز انو چاہے مل کرتیا کہو جا ننگورا اقفل کانو پر خودے ان الحمدللہ پاکستان سو افغانستان سو ایران کی درسون دی بار ملکون اگورا طول دنیا دو قرآن دا درسون اللہ شاگردان دی اکار بنے پر دی حضرت یواز و مکہ کے اگورا مدینی تدال ملگری طول دنیا کے نن حضرت چغیری دا پیغمبر ہے کار پکار دے و اخلاص ما وعدنا الله ورسوله او کتا سټول دنیا دا خو چې اخلاص نشتا کلکوالی نشتا نو صفیدا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دوکان من سر وعدن وکړی الله پیغمبر د الله مغز دوکه او وایدی اذ قال طائفه منهم يا ليسرب قوم دیني والو لا مقام لكم نشتری څنګه د تاسو درا واپس شید خپل دیننا فرجو واپس شید دین اسلامنا منافقان و صحابو توی دین پرے دے جنی کافرانم نپری دی گورے او سموی گورے واپس شید خپل جماعتنا نور لورو جماعتنو تواوری گینی خلاص دے نیشتا دیرواوری دکنا ندی یر دواجنا سریا فرجو واپس شید دین اسلامنا ولی دی جماعت کی ہا دین نو او مرغ واسم راضی یاد ہے کہ چھے بعض جماعت کے چھے نو مرغ راضی فرجو واپس شئے ویستاجنو فریق منم النبیاء یقولون ان بیوتنا آورا وما ہی ابی آورا باج بانی لٹھئی او جیس منگا کنا کارن لدی ایوریدون الا فرارا ددی پدی رادنو مگر دا تیختے ددی ہمیشہ دا تیختے سرکار دے دارنگی شپیتم آیا تا دا احزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا دا حکار دار ہمیشہ دارنگی سورۃ حدید دیالسم آیات اسم دا آیات ضرور سے بیادا وما خدا نرہ روزان سر اولی کہ یا لسم آیات دا حدیث سورة فتحہ دو لسم اشپاکم آیات محمد دیرشم آیات اشپارسم آیات محمد شپارس او شلم فتحہ اشپاکم او دو لسم مجادلہ سوار لسم حشر یو لسم منافقون یو او سلور منافقون طول منافقان و باس کرا گرے نمیو لے یو خود ہے صورت منافقون لگ روالا وی خیر اکتا منافقان و باس پر کرے دے لے جمعہ منافقون اذا جاکن منافقون کلاتتا سن منافقان راشی نوائے پیغمبرہ نشہدو انکا لرسول اللہ منگ اقرار کو چطر اللہ پیغمبرے اگر پخلے ہوئے منگ اقرار کو وَإِلَّا وَاللَّهُ يَعْلَمُ انکم انکا لرسولو وَاللَّهُ يَشْهِدُ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ او قسمون اخرے ہو دا قسمون سبب دا ڈال کر دے جان لا بیاو گو رئی سرورم آیا دا منافق و بارک دارے خیستہ مثال خیر وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تچہ علاقے تلال چھو کلی تا علاقے کی کار کے نداغت غف جسو والا خلق با تال مقابل کی ادری گی راجی با او دا غت جو سوی سپین پاغم دو وی او تا بوی کد زمانی زبرگ دی خوام داره او دیر ویزا رئی تو هم اوکلا چطوینی دیر را توجب و کاج سامو هم تعجب که بغردهی تارد جو سی داره ولی کدا خورین خیستره علی کدا او دیر لحیم و شهین دی دا خدا سده دی کت بوی وی یقولو تسمار قولهم او که وینا کئی خبر کئی نو غوږ باندې ته خبرو دا غیتا وړې خوږه خبره کوي یا چې لارو کې سره کې لارې کینو دې خوږه خوږه خبره کوي جوسه دې راټه دا خبره دې خوږی دی الله وې کانوم وې مړه د فلانی خبره او چې مزه کوي تسمال آی کې ترخی خبره ته خوږی تسمال قولیم نو تبې چې یو خو پاک اوسو کوم ها نو کری کی وقتا دا مقابل که دا خلق جوری گی قرآن دا حس نوی خدا و کم خلی گی کان نوم خوب خوشبم مصندا گویا کتب ویدہ لرگیری تکیا کری شوی دیوالتا آئی کلا یا سبونا کلا سیادن علیم گمان بکی دار چغی پدائی باندی هم العدو دا دشمنان دا دین اسلام دی دشمنان دا دین دا بیخ کنی کئی سپین جامع کرے پپکو خبرو کرے او مندئی دا دیوالتا تکیا شوی دا خوالاوی هم العدو دا دشمنان دا دین دی فاہزارو هم او یریگر دینا دینا زانو ساتا او اللہ سوی قاتلهم اللہ تبادگی دیر اللہ انا یو فکون دی کم خواوری دل سی دینی پری خود حاکانم خوب خشبم مسند دی موندی دا گوڑا دا موندی چی کنا دا موندی ولی یادک پلرگی کی موندی زکا یادک را چی موندی دی شین را خیالم کری کنا لرگی داد یوسو فیضوی پاج لرگی دا سی چداغی نخلق فرنیچر سامان جوڑی قیمتی ڈبل بیڑی او دا نور خوخو سیزون دا کمری دا پارا تیاری انماری دارنگی بیا دا دوی ماغی نچو کارٹونا او دا ورونا او دروازی جوڑی گی درین قسم لرگی دا سی چداغی نبیا د نور د لمبی او د کوداري لاس کی جوړیږي یوی جگہ سلورم کې سمدار شي شاغ بیا د سنی یا خلک اور کسی دی پنځم کې سم لرګې دا شي شاغا نه د فرنیچر د سامان وی نه د ا چوکاټونو د ورونو وی نه د ذمہداري د آلات وی او نه د اور د بلولو وی اغین ایشن جوڑی گی او نور که اغسو دی ولی انگری که اغر آجی نا تنور که اغر دن نکی گی نا موندهی دکنه تا تو خیال کنه موندهی دکنه ما دیر غس کنه پر یه خجره اشتیا خبر را ایشن دی خاک کوتنه او را اخلاسه تبر نگا پس را ولی منیزه چبایی دارا نا کوتنه که وی یار موندهی دو یو موندهی گلن نیمه اگر کدیدی پیسی والا ہو رہی نا آگا چوینا نا کہ آگا اولا تبر را اخلاسی نا تبر را تنبیگی ہو دی تندیدی دیدی دی بیار آجی نا آگا موسا غریب سا نشکہ ہو رہے آو دا زمیدار علم نکی گی چاہتی بار گزار کی چاہتی ایسے ورکیم نا ہوئی دا یہ لرگیا ہو دے گا نا آو اچھی گیم نا کدیوار تے مخام خود رہے نا دا مخام طرف اچھی نو ته وارو که پده بلا غاره وسوارو ما نو آغا کم وچواره چدا خواده نو دا غیل دنواره ده بل طرف سر واولی او چیگیم نا او تبریم نوی انغری کم نزی تنور کم نزی دا فرنیچرو دا کلکو دا زمیداری دا آلاتم نده و زیر دکره ده نو زمیدار انزانا خواکی نا ویده چاره ورکا ولیم زکر نشم چه زیر خم درکه خوده کنه نو بعد یو نمداغ سی و یرا چاله ارکولیم نشو او زمنگم نده خوزا بس لگیا ده نو تایی داغ سکره کده نمنافق داسی مثال قرآنوی کان نوم خوشبم مصندا نذیر تمام کوا دا دیز دفع دین دے دا دیز دفع دین دے خوچا دے ورکولیم نشنو ویرا کفلانو پہ ورکولو ہم مصیبت دے اخفلم نندے کارنوم خوشب مصندات نبیاؤ گورے ورپسے اوم آیاتو گورے هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ دا کسان دی چوائی دی مخرچ کوئی مال پاچا چد پیغمبر پا مجلس کی وسلوئی مخرچ کوئی مال پو طلباو دو قرآن پا مجد قبا کی صورت طلبا دی دو قرآن والدی پا دی مال ملکوئی پا دی زکات مخرچ کوئی دی لسمور کوئی زکا ولی مخرچ کوئی حتا تردیان فضو چه خوارشی دی دنا لاشی دنا دی یواج پاتیشی پیغمبر یواج پاتیشی نو سو پیغمبر خبر ختم دا او سو ماو تا نور خلق بزاگا سرازی نو سوی پتی زیبان مال مخرج کوئی طلباو لوزیفا مور کوئی طلبا پو جماعت کے مپرے دی خرچاو زکاتونو خیراتونو مور کوئی چه یواج پاتیشی اخفلبت تالبان دی حکم عام دے یواج حضرت تنو تر قیامت پورے بدا حکم راجی نستابا دا منافق ہوئی گورے ہاں اکافر نوئی منافق ہوئی نستابا سا وللہ اللہ وی توخی بندے زماد قرآن طالب لسنور کے امرا خزانی حماس للہ خزائن السماوات والارض اللہ للا خزانی دید اسماؤن نو دزمکو نکتا دنو سو جمعاتون دی خواہ کدا ہاں نو دیوی ندا پنپیان تاجبان دیوی مدی رکو ومور کوا مدی رکوا الحمدللہ دیر دین دیر جمعاتون دی غیو دا زیو رکے خلق اللہ بیٹو بیٹو کنو کے زیو رکے کتو زیپان اورکے نو نو اللہ شر نیو پا زیو لدری روٹے اورکے دا سی کنون رشتا الحمدللہ خزائن السماوات والا خدا ماو تا دا خو قرآن خیئی کنن چی دا چی پتو نیو گورا تو گوی دا دیر یو دنیا زبرگ دا زبرگ دے وللہ خزائن السماوات والارد اللہ را خزانی دید براو دخکتا ولیکن المنافقین لا یفقون لیکن منافقان نپوی کپوی دین ولی خلق منکاو دا صفت ندی دا منافقانو قرآن گنش میر ذکر کری دی یو ندی دونی دی قرآن ڈک دیتے آج شورو کی نتبوی چی اللہ دا بسن بس کوما دا منافقانو من سو صفت ند بیان کلا او سو حکمنا مسلوم کا مسل اللہ جستو قدنارا او سو مثال ند بیانی دی دو ڈلو تا دو ڈالے کمی وی یو دو کفارو او بل دو منافقانو دو کفارو او دو منافقانو دو ڈالے غلطے وی نو دا غلط ڈالو دو پاروز بیان کئے مثالونا بانے وضاحت کئے چیرا سفتنو خوری دا غیو پی جان دو حکمونم میں اما بیان کلا راش ہو سے تے مثالونا مخیم دا غی غلط خلقو چه ده کافر و مثال داره و ده منافق و مثال هم داره ده خدا کار کئی خورناتی اللہ غسته ده یا دنیا کی یا بزرنا حال تواری مثالونا پا یو خبر پیش کول عرب وی الممثلو بلا مثال کالفرس بلا لجام و ناقت بلا زمام پا یو خبر بانی مثال نی ده کدا سدا چه یو اوخوی او داغی محار نی اس ده محار نشتا اوخ ده محار نشتا داغی مزشتا نا یو خبر دا یو فرق دا او داغی مثال نی نو داغی مزه نی نو راست جا تخو زاحت او کم پا تفسیر سر ده مثال هم پا چی پا تنو خودوی پی جانا خوش مثال سرم ده وندو پی جانا سمو زاحت ای گئی خرا کنی ایدا سے نو دا او زک مثال بیانه قرآن کریم کی امام راضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھ دری سلویخ مثال ندی دری سلویخ مثال اللہ قرآن کریم ذکر کری دی او سورت عنکبوت کی سورت عنکبوت کی اللہ وی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دغه مثالنا بیانم دلال لناس فرد خلقو خلقو ده خیلی ده پاره بیانو ما فتل کدم سالو نظر گوها لناس شلم سپاره چه ختمی گی ایو وشتم شروع کی گی دای آلتره انکبوت فتل کدم سالو نظر گوها لناس آیات نمبر تریالیس دری سلویخ د شلمی سپاری اخری آیات نه یو آیات مخکې او تلکل امثال نظر بها للناس او دا مثالونه بیانو موږ دلال للناس فرد خلقو چې خلق په فایده منشي و ما یاکلها الا العالمون الپی په مقصد دی مثال باندې الا العالمون مگر پویا ویا قرآن الا العالمون مگر موحدون موحدون موحد وی هغه په الله پوهه کیس زکا بحر العلوم سمرتندی معنا وکړه الا العالمون الا الموحدون چې د توحید چا کار وی او چا پیش وی هغه په الله پوهه کوي مشرک مبتدی په مثال الله نه پوهه کوي وما یاقلوها الا العالمون انو پوی پدی مثال نو مگر اکل من پویا نو مکلب خطولو او پوی صرف علماء و عوام بسا کئیوس دا تپوس کن تپوسو کا دا خلقو نا چمنگ دا چانا منو مقلب نیو منگا سیو منگ دا چا تقلید نکو نو مکلب خطول خلق شا او پوی صرف علماء دی نو دا عوام بسا کئی عوام مکلف دی که ندی نو پوی اندی دی با اصطا کئی نی با تقلید کئی دو علماء او تقلید در ازان لباب دی انشاءاللہ دامنی دا اغی ار خبر ومنی آن خبر چه دو قرآن و دو سنت سر ثابت دوی امام زکو ابو حنیفا که زمان قول دو قرآن و دو سنت نخلاف وی نو دیوال دی را گزار کا زر خلاف خبرانو کن وی دا مثال نو قران کریم بیانې دلته دو مثالا یا دی مثال بیانې دا عام مفسرینو په نسبانی مثال لغوري یو منافق تا او بل کافر تا دا پاره د وضاحت او د تشریح د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه په نسبانی مثال ندری یو کافر ہوتا دے دو منافقین ہوتا دے زکا منافقان دو قسمو یو منافق اعتقادیو او بل منافق عملیو نو کافر تا یو شو اعتقادی منافق تا دو شو او منافق عملی تا دری شو دری مثالنا دی او دا پارد وزاق یو مثال اول مانا کوم بیا دوست مقصد ویم بیا مانا کوم نشا اول خیال کوئی مثلهم صفت دره کافرو مثال دره کافرو فده کفر کلکی دو که او صفت تا اے نبی علیہ السلام پا بیان که کما سل اللذی پشاند صفت دا کس دے استو خدنارا چخور بلکی اور بلکره دے او اندماج دے گے وہنا رجالن خائدون اول تسری ناستی وقفے کرے اول تسری ناسی لا تخطا شوی فلما پسر کلاب و ات چرو خان کی داور سر آ زی چا چا پیر ردن دے ددی اون چا چا پیر رنائی وشی رنائی راشی او خلق تی فیدا وانخلی فلم ینتفیو بیا فیدا خلق درانا وانخلی درانا نزاب اللہ بنوریم نبوزی اللہ رناد دینا و ترکهم افریدی دینا را فی ظلمات فاغتی روکے لا یبسرون چه سنوینی بیا سوینی نا دا چه سنوینی لکا سمن بکمن عمیون فا املای جون کالدی بکمن گنگیان دیران دیدی دا حق دینانا نو دین دا اگردی سیدار دا مانا خدا شو خوز مثال مقصد بانی زان پویا کول او مقصد ترسیدل مثل بمانه ده صفت سرا بعض وی چه مثل بمانه ده مشابهت سرا او ده که مثلی که بیادا کاف لیت تشبیره نو چه مثلم ده تشبیشه نو کافم ده تشبیشه نو وینا کاف زائد ده و مثل بمانه ده مشابهت ده مشابهت ده ده که مثلی پشان ده مشابهت پشانت دا یعنی کاف چه زائد شکن مشابهت دا آکت دے نمونگو آئیو دا اللہ پا کتاب کی زیادت ولی پیدا کے چلام چه کاف جاتی کے کاف کی زیادت پا قرآن کے ولی پیدا کے من جاتی کے و حروب دا اللہ جاتی نری اصل خبر دا دا چه مثل فمانا دا صفت سرا او کاف دا پا دا تشبیح نو بیا وچنا دا کاف جاتی نره او دا کاف با تاکید دا پارشی نمانگو تاکید نا تاسیس اولاره معنیو خیره رکن دو حرف رالن او دو دوارو نیو مانا واخلی دا غینا دا بہتر دا چه دا یو نیو مانا واخلی او دا بل نبل مانا واخلی دا تاسیس وی خواه دیر گران دے دے زپا مزہ مزہ ویم اولی کئی دازدہ کئی گوڑے خواب دیر گران دے دے دامی سالنا دفا مزہ مزہ دان لازدہ کئی اولی کئی سوچ سرکینے مثل پماند صفت سرا اوقاف لتشبیح نور خبر پرے دے مانے پر مثل پماند صفت سرا اوقاف لتشبیح او مثل قرآن کی صفت سر ریل زینو کرا غلی ری لیکن صورت نحل کرا جی وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى خاص اللہ رضا صفتو ندی اچت روانم در نحن آیات سیمت آئید دی نصوب میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى او خاص اللہ رضا صفتو ندی اچت اچت پڑا دا مومن کے دا مومن پذلے کی شپیتم آیات نحل شپیتم آیات وَلِلَّهِ مَثَلُ الْعَلَى او خاص اللہ لگا چفتن دیو چتو چت پڑا دا مومن کے دا مومن پذلے کی دا اللہ لولوی صفات پراتے دی اللہ دیر لولوی اغنی مثل پماند صفت سرا وزا دی مثال دا سی مقصد دے استوقد نارا چو سڑے خور بلکی دشت کی روانی مقصد دا دے لکا خوش کی دشتی دی مثال دا خیالو پی روستو بیاز مقصد ترا دن د نبی علیہ الصلات والسلام راتل فضا سے حالت کی راغرو لکه یو خشک دشت ای بیابان وی صحرا ڈاگ وی پاغی کی خلق روان وی او سکسان لن لن لن خدای نه لار گڑا وڑس چ پاغی لار گڑا وڑس وا اغی تلار معلومه نه دا چ من پکم طرف لار باندې لار شو خپل مقصد ته ورسېږو سمیدان لار الغزنګل دي دشت دي تیری دي لار پته نه لګي تیار ده د موزر شي پته نه لګي تیار ده د دشمن پته نه لګي بالکل څه پته نه لګي دایو دې دې بچینو سو پورې بزو یکه موږ ته هنه ده لار پته لګي او نه ده ګوتر پته لګي باغځه کې صحرا کې هغه کېنا سیدل دی سر اخوا کی سکسانو چاگئی اغزے کی رانا اکڑا شم بلکلا رانا اکڑا اور بلکا یو کس را گئی اوال تے رانا بلکلا نو چې دا د چا ندار غلطه شو دی بالکل ځان دا فکر چې منګه استاد رانا نه خبر نه بالکل سره دې پټه کړی دی له پکار داو چې راغلی وې او دا دے اور بلون کی نے تپوس کھڑے وے چتا اور بل کو ماجمی کی دا چتا دے زے اسی دن کے او دے علاقے باشندے نو من تلا روخا من فلانی مقام تزو اغسی لار من تو خایا چ پکما لا لا داوڑ پکارو کنو جکہ چ تیارو ا دین دار گڑ ور شو او اگر نہ اوکڑا نو ددی رنا وال رنا دے تپوس کھڑے وے دیکھ آسانو چمنگ تلا روخایا پلانی مقام تمنگ زار نسو یا درنا غسید منگ لڑا کرنا چمنگ ستان لڑنا واخلو او دا رنا را سدئیو خل مقصد تا پیو رسیو دی زان دا چکر چگینی در تا کسو کا رشتا دا اور بلون کینا نیتی تا پوسو کدلاری چمن کا فلانی مقام تو زو منگ تسی لارو خایا او نی و تداوی چمنگ لرانا راکا چمنگ سانا رانا واخلو مقام تو رسیو بلکو زانے دا سے لرے دیم ناستو او درانا بلولا بلولا حتی دا اغرانا اغکس دا غزین ازان سلواستا اولان تو چه دور بلول نور بلولو که دو سیزنو یو نور دے و بلنار دے نور اغا درنا او د پلک اغا سیز اغا زان سر او اغا سیز او اغا چه ده کم ده سوزولو سیزو سکروته نو اغا خو زان سر انسان نیشوده کن اغا خو ده نقصان سیزی نو اغا جه که اغا پاتو شو او اغا ده رنا ده فیدی سیز اغا زان سر اغا اور بلون که واغا سیز او لاغ ده اغا زینا ده او اغا جه که یه ده بیا تیارو شوا نو دای را پاسه دا وزی چوزو آلی کسو بوری بنازه نو چه را پاسه دا نا آغا چه رنا آغا کس کروا آغا اووری بل کروا آغا دای چه پاسیگی نو تیاره دا سخکاری خونکن نو پا آغا سکروا تو که غرزیگی وز آغا سکروا تی نخکاریگی تیاره دا سکروا تو که بیاو تا دا معلومه ندا پا آغا تیارو که او سنگ چه او آو چه روانیگی را پاسیگی نو آغا سکروا تو که نگی نقصان ازال ندی روکو سنگا چه تیاری کی واسه تیارو کی پاسو شو او دیتی نتا پوز دلاری روکو نو آغا رنا دا آغا زین آغا کس وارستا بزده که آغا رنا بلک رو دی تیارو کی پاسو شو نبی علیہ السلام پدا سی دو تیارو دو مکی کی پیدا ہو چه پا عربو کی چار چاپیر تیاریوی دا شرک دا کفر دا رسوماتو یو تیارو نوا نبی علیہ السلام پدا سے تیارو کے دو قرآن زنا بلکرا دو قرآن اغشم بلکرا دو مکی خلقو دل کل اغا تیارو غرکرا او چپو سے دو حضرت نا دلارے ہو لکا چی حضرت جنتونو اغلار چی انسان پی جنت ترسی گیا اغلار منگتا ہو خایا آج پا کم اغلار برسی گیا اغلار کم ہوا زمان دو خلاصون او یا دو پوز دو حضرت نا کرے چمنگلا آغا رنا راکا چپ آغا رنا سڑے جنت ترسی نیت رنا حاصل اکلا قرآن زدکلا نی عملو کو پیغمبر تے اولتس پکو قتل پیغمبر دیال لسکالا پا مکہ کے رنا بلکلا بلکلا ای فیدوانا غستا آغا رنا دو قرآن آغا تی اللہ کم خواب اوتلا مدنی منوری تا دیتا غا ستیار کی پاتو شو ہاں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ حکم عام یواز حضرت پورے نو حسن چه کمزے کی شمد قرآن بلیگی تاغا قرآن والو نفیدہ والے اللہ وی او که قرآن والو نفیدہ والا نغستا دا قرآن شمد آغا دیتا رسوم نهدی بیهی من نشاو من عبادنا چه کم پندگان زمان خوخوی چاک دیر شوقی زاہی تا رسائی کم ستاسو نے علم آغا دیتے رسوم دا اللہ خواہد انو نو سم چکم دے کہ قرآن بیانی گیا خلق قرآن تا تیار نہیں تیار داو شکورا دا ماو دا کما خلق راگرے دا تو دیری پر کتوے مکہ یاو کس نمینو نشک ویرے نو ٹول دا یو دے دا بل دے خلق ها خلق سپک تری دا اللہ دینو کتاب تا تک دا مکی خلق شو آغا دا اللہ دا آغی نپورتا کرا بولو زنو تو لیسے رسیئے ابل از ما تا دا شانگلی نیو کس تریفونو کس شانگل سواد سلو لیسے ومن سا درس پا بابردی سو تاکی باقی دا گی سراو کابلگرام کے شانگلہ کے باقی دا عرض ہے کس تا درس منترازی ومن پا پیدے آسلو بٹاگرام ها دا مبالو پ پټګرام کې یو کس لږ فکر ته نو دا درس باقی رک دی او نو خلکو ته اوري یهدی به من نشاو نهدی به من نشاو او بلی غ سوای مدونی ثواب دا لاکه ترا حدیر چوکیاتن شرینګل دا بابا جی شه ده اته دې کې نه دي شرینګل دا باقی دا دیر دا باجول دا هنده خوا چکوال همن صدا به دگی سیک سلام اسد عبدال داس پس بیازا اریپور ها دیکھو پس بیازا نهدی به من نشا من عبادنا چا کی شوق بیا غزر زر سوم نسولو والا خزیم اللہ سیز دور دے کنا کنا سوچ کو ما کنا نا غٹے غٹے بوستر لگی دے سورا خطے پہ کڑی حکومت داری نوکران وی داری جنریٹر تیلو نوی مشینان اولا پیدا کری آگا تا دے دے نا مانکی تم ندی آتے بل بوستر لگو لے جہانگیری کی بل لگو لے دا اللہ رسی ویلی دی نہدی بی من نشاو زہب اللہ بنوریم و ترکوہم زہر دے ترنا بوزم چچا کی شوقی قرآن رنا اللہ بوزی چچا کی شوقی اغلے ہو رکھے خپ شو اف مزا پو خوند خلق کوری ستانو کورونو کی اتناستی تے خلقو کی زدو مادر چچا کی لکدما کے خلقو دغا سے اپادی کی او غیب دغا سے پرانا کی نو مثال عام دے یوازے نا جمع نبی علیہ السلام و غصب نی غصم دا حکم دے او نبی علیہ السلام مثال چے ذکر کا لو دو نو دو غور سے تشبیح ورکلا پر اس تے مثال چے پیشکی دو بو سر ورکے او کسوی بیم من السمائے دے نور کے عبو کے او غور کے فیدہ ہم دا او نقصان ہم دے دا اوبلی کنیس کی دا انسان جوندے نہ پاتی کی او کدا ہم نفیتہ نہ کنا لامبے پی غسل پی کے او دس پی کے اس کے خوراک پی کے سارولا بوٹولا میولا قسلو لے اور کے دا فیدی سی دے نہ پکے بند او کچر تھا او کچر تھا دان کے او کدا ہم نوبے سیواشو لے کسنگ جدا بل کال ناغلے وی نو ملکونه یو رو او سبب دو نقصان اگر دے دا نو بند نقصان سیزم دے او دو فیدی سیزم دے دارنگی آ وور وور کے فیدہ ہم دا چھے پہ گرمے روٹے پہ پکھے دیری فیدی دی پو وور کے آو چھے دو وور دا حد نسیواشی نو بیان نقصان ہم دے دارنگی قرآن دو فیدی ہم دے او دو نقصان ہم دے القرآن حجت اللہ کا او آلے کا کو قرآن دی پسی دے استعمال کو نستاد پار سبب دی خلاصم دی جہنم نہ دے او کو پغلط دے دی استعمال نکو پسی دے دی استعمال نکو او پدی دی عمل نکو زدد نکو نو علی کا پتابان حجت دے او استاد پار سبب دور او دی جہنم نے اس خیال کوئی مثال دا ہاں مانی تبیا مثلوم صفت دے کافرو پدی کفر کے کما او صفت تا اے نبی علیہ السلام مثل پمانہ دا چا سرا صفت سرا مثلوم صفت دا دے کافرو پر کفر کے او صفت تا اے نبی علیہ السلام پا بیان کے کما سل اللذی پشان تا دا صفت دا کس دے اللذی او اللذین دوارا رازی مفرد و جمع دوارا رازی پشانتا د صفت دا کس دے استو قضا نارا چخور بلگی دا سن تی دا پارا دا تاکید دی سن تی دا پارا دا مبالغی دا چخور بلگی باب استفال نرے اگر چه بازو باب استفال کردو لے استو قضا چخور بلگی خور بلگی وہنا وقفے کرے کہ نہ دے وهنا رجال قاعدون اول تسلی ناستی دی اور بلون کی سره خواه کی لات خطا شوی ها فلما ازواق نوار کلا چلو خانه کی سشه آغاز حولو چاپیر دی کسنا چاپیر دی اور بلون کی نا روخانتی آوشوا او خلق ناستو لم ينتفیو فیده وان غستا خلق ناستو فیده وان غستا نند آلی دی هر کور تر سیدن دا باج زنانو تی فیده وان غستا او باج فیده وان غستا فیده وان غستا نزعب اللہ بنوریم نبوت لاللہ غراد دینا دینا آغا رنا دینا پاسی تیرا کرا برزی دی او رسول گورا کم کم زیدا شنگ رسول لری دا بشام سورا لری دی حضارنگی چکوار تکسلا علائی سورا لری دی بات اکرام دیگون پاس اکراس کی گو تیری گی زعب اللہ بنوریم بوت لاللہ رنا دینا اغرانا اللہ ردین بوتلا و ترکون فی ظلمات اللہ یبصرون او پر خود دی پاغتی اروکی لا یبصرون چی بیاسن لیدل اغد مکی خلق پاغتی ارو دو کفر کے پاس جو رنات اللہ مدینی تا بوتلا او سم کم جے کی یو حق پرس یو دائی آواز کئی دو قرآن و دو سنت دعوت چلے خلق و آغن فیدوان اغلصا اگر علامہ اللہ دا غنہ بلدے تبوزی خوربے کی او آغا و خلق و آغا ستیارو کی پاتش نور گورا نارے و نوی چتاب اللہ بنارہم نارے و نوی نوری وی نار آغا سکروتا دو سرولو سیدی ورطا پاتی کا آغا دفیدی سید نور آغا رانا آغا چمکا پلک آغا تی اللہ بوتا قرآن نتابیر پر نور سرکے پڑی روزینو کی سورۃ النساء یو سلسلو رو یا نمبر آیات وګورئ اخر رکو یو سلسلو رو یا سورۃ النساء یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو تاقیق راغلے تاوستا برحان برحان راغلے تاوستا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلے من تاوستا نورا یو سر سر رو یا یک سر ہفتادو چار انزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلے من تاوستر علاق کارا رنا میرا لے گلے دا وانزلنا الیکم نورا مبینا دارنگی سورة مائدہ پنزل لسم آیاتو گورے پنزل لسم آیات قد جاکم من آخر آیات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قران نتاب نور سره شریره سورتي انعام یوصل دو اجتماعات وګورئ 122 نزل زدا اوس ګوتې عدد کوي کنه او من کان میتن فاہینا ہو وجعلنا له نورا آیا او سوکچوی مل پا شرک شرک دے قرآن سر نشتا انو آغا مل لے او من کان میتن فاہینا ہو تو جندی کمنگا غلرا فیلم دو قرآن وجعلنا له نورا او گردو من دلر رنا رنا کمولا ورنا پے کما وطالب تیارکوی وملا مدرس ملا تیار کیوی مدرس ملا نا تیار چاپے روا چا چاپے روا تیار روا ناغب بل نصر علاور کی و تیار تشی تیار کیوی نو راش رنا تشا وجعلنا له نورا اغردو من دل رنا سورتی آراف یوصل او پنزو سیاتو گوری یوصل پنجو هفت پنځه یو سل او پنځوس ایک سو ستاون آیات آخر دا آیات وطبع النور الذي انزل معه تابیش رنا غی قرآن وی رنا دا رنا ورنا ازدکا اگن رنا بدن بوزی لال دا کورون نی رنا بوتل دا چا چاسپک کتری دی او پا آغا زیل گول دا چا چاولا زیور کرے کورونو کے وطبع النور الذي انزل معه تابع شهید قرآن اغا قرآن چرا لیکلی شوید پیغمبر سرا نو اولائکا همون مفلحون کامیاب دی کامیاب قرآن والا کامیاب دی او بغیر دو قرآن ناکام دی سورة ابراہیم اولو گورے کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور وَدَتْيَرُونَ لَا شَرَنَاتَا وَدَتْيَرُونَ كِوِي مَرَا شِرْكِيَاتُ وَبِدَعَاتُ كِفْرُوتُ وِرَنَاتَ ذَا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورَ تِرِ پَرَا چِرُوبَاسِ خَلْقُ لَا دَتْيَرُونَ رَنَاتَا تَ خَلْق رَوْبَاسَ نو چه تر قرآن درس نکے نو تب خلق سنگ رَوْبَاسِ دَتْيَرُونَ تُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورَ رو باسے بیگا چه کم کس را گره او مریض سے آده کراچائی نا پادگی اکت بونیر او کراچائی کی او تصرف را گره او بیوی زیر استا ملاقات کو نما تا بیگاوی میں سنگ دیر میں دا مجلس فخش زیر مچه خودشتا نما کارو گی نزم دا که کارو گزار کن تالیبان دی در سن دی لگیا دی سو خط و کتابت کے سو تقرار کئی وی مالو که دیر مزم آئکلا خوب ممزم نو تخ دیر را دیر مزم کئی تمه کراچی کې کراچی کې درسونه مسلمان چلته دي ها ټول فنون دي او قرآن سو کوي دا چند علما دي هلته کې ها هغه څه درسونه مرسونه کوي غریبانا نو بالکل مدرسو کې قرآن نه اهمیت څه نه پکې درس تا و دلته ته هما کې یو واجب مزه پیدا شو ها مې دې قرآن سره بیا چې دې باندې کتابونو باندې کافر طالبانو وکته هما ته دې واجب لیکل کړی دی وګورو تا سمنا صفا سمنا خستا داوتا تویا طول میدا طول انشاءاللہ بیانو متمنگا اغیت اغتا عجبو کو ودا خسم مولیان دا چه دا چه جو دورد و نوری دا خسم علماء جوڑی گی بیانو میتا سوی قرآن خو سرے روبا چه دیتی ارونا نیتو خوری جنناسا او یا غاتزان مولیان دی دسے ان بیتو پوسنو پوسنو کو دا نیتو خوری جنناسا ملن ظلمات لنورا قرآن سرے روبا چه دیتی ارونا اناناتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور و زما دا بچله چلک خشی کی خیزو ته بیزاد علیګما ها چې قران سمزده کی لتخرج الناس اور سرهون لتخرج الناس من الظلمات الى النور رانا ته چرو باسی نو قران ای رو باسی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چرو باسی خلق را دتیارونا الانور رناتا دے دا سے زیگ پاتی گی یڑے خزیرے دا بی جیور توی پا کراچائی کے حضا محمد بن قاسم پورٹ سر افوائی کے منگ تیری او دفع منگ سیاحت کرے دا کراچائی ہاں محمد بن قاسم چکم جائے کے ہاں پورٹ دے کرنا راجہ داہر قلعہ سر افوائی کے پاتی گیا قلعہ کی گردوری او خچار چار پیرا وہ اتا چلا شنو وقت وہ سم دے پلا چلا جی یو میاش دان سر روڑا میں میاش چر دائی او جا سم پا کراچے دے ہو گردو ما اہلے تو غر جنناتا من الظلمات الی النور دیر پارا چروبا سے خلق الرام دتیارون خلق روبا سا دتیارون خلق فنورن روزی پس روزی الی النور قرآن پا قرآن روزی لیتو غر جنناتا من الظلمات الی النور دارنگی زیف دے سورت شورا دو پنزو سیاب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَرْشَدَ يَا غَبَّ مَنْ قَوِي بَنْدِيكِ قُلَوِي شَبَنَا دا بان قدر خیر بندو شبا زر دا ورد شبا